Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Sinus FM, serveru Sinus.cz. Je 6.3.2019 a za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A taky vás zdravím já, Petr Urban. Čau lidi. A dneska si budeme povídat, já ani vlastně jako nevím o čem. To jsou takový nějaký provařený věci jako operátoři, bezpečnost, USBčka, takovýho jako nic novýho, jo? Nic revolučního vlastně, že jo, tam nemáme. No revolučního ne, ale tam dost nových věcí nebo velkých věcí nebo velkých témat. Ale minule to bylo takový revolučnější, že jo, minule to bylo takový strašně ohýbací. No tak minule to byla budoucnost, že jo. Jo, budoucnost. To se ukazovalo, co budeme používat jako v letech příštích a teďka to bude o tom, co budeme používat teď hned. Nebo... Jo, takže jdem do přítomnosti. Jdem do přítomnosti. No, taky to není úplně přítomnost, taková spíš jako horizont pár let, ale tam to bylo horizont jako 10 let třeba. Jo, super. Takže s naším podcastem můžete cestovat časem, to je super. No a my se vrhneme na první téma a to budou právě ti virtuální operátoři. A nějak vyšlo najevo, že virtuální operátoři nemají úplně dobrý podmínky u těch velkých síťových operátorů, což jsme v zásadě tak nějak jako tušili, že jo, ale asi jsme to nevěděli takhle úplně naplno, takže Lukáši, co nám k tomu řekneš? No já bych řekl, že já jsem to naplno věděl, já jsem na tohle upozorňoval už snad na poprvé někdy před dvěma lety, když se tady tohle tématu chytlo i ČTU, které vyhrožovalo O2 a Vodafonu, že pokud nezmění ty podmínky velkoobchodní, který oni musí poskytovat, těm virtuálům nebo jako společnostem, který by chtěli v jejich sítích nabízet mobilní služby, tak pokud ty podmínky nezlepší, takže jim můžou zabavit frekvence. Takže v té době jsem se toho všiml, napsal jsem o tom, podíval jsem se do těch ceníků, co oni nabízejí a vyšlo mi z toho to, že těch podmínek, nebo ty podmínky jsou hrozně složitý, ty ceny jsou drahý a vlastně nějaký malý virtuál, který by se rozhodl do tady tohohle vstoupit, tak se mu to nevyplatí, prostě na tomhle by prodělával. Ty vstupní náklady tam jsou velký, ty provozní náklady jsou velký a když jsem to teďka kontroloval po těch 2 letech, tak se skoro nic moc nezměnilo, jo, pořád ty vstupní náklady jsou jako obrovský, tam prostě musíš zaplatit přes 20 milionů korun jenom za to, že se připojíš do těch systémů od těch 3 operátorů. Pak tam máš fixně prostě nějaký jako vyšší stovky tisíc korun měsíčně za to, že seš tam jako do toho připojený. A potom se tam platí teda nějaký jako vedení za každou SIM kartu. Takže ten virtuální operátor musí za každou SIM kartu platit nějaký jako 10 korun. A plus ještě potom data se počítají zvlášť po megabajtech. Tam už jsou takové drobné částky, ale pořád i ty jako částky za ty megabajty tak jsou jako dost nevýhodný, že pokud by účtovali jenom tady tohle, tak pořád ti virtuálové se jako v těch svých tarifech nemůžou dostat prostě na ty ceny, kteří nabízejí jako ti síťoví operátoři sami. A to byla právě věc, která když Český telekomunikační úřad dražil ty frekvence pro LTEčka v roce 2013, tak v těch podmínkách stálo, že prostě musí udělat tu velkou obchodní nabídku tak, aby ti virtuálové prostě byli konkurenceschopní, aby mohli jako nabídnout srovnatelné tarify. No tohle podle mě pořád neplatí a právě tento týden Asociace českých virtuálních operátorů, která sdružuje takový ty menší, kteří jsou jako majetkově nezávislí na těch velkých, že jo? Protože jak O2, Vodafone i T-Mobile, tak prostě mají pod sebou nějaký virtuály, který buď vlastní přímo, nebo jenom třeba na půl, nebo prostě je to jejich virtuál, ale tu značku nebo ten marketing se stará nějakou jinačí společnost, tak ti tam v tom nejsou, ale ti malí se jako ohradili proti tomu, že jako Český telekomunikační úřad ani ministerstvo průmyslu a obchodu, takže proti tomu nic nedělají, tady ty podmínky jsou zakonzervované a jsou tady ty ceny vysoký, drahý. A přitom by stačilo, že pokud by se ty ceníky změnily k lepšímu, tak tohle by mohlo výrazně posunout prostě ten trh, aniž by tady přišel ten čtvrtý operátor, což se tady právě ČTU i ministerstvo snaží. Jo, že tady ta konkurence by mohla fungovat vevnitř, bylo by to pro všechny jednodušší a lepší a vůbec. Jo. Což já si úplně jako nemyslím, ten čtvrtý operátor by tady pořád měl smysl, i když, jak už jsem říkal v minulým podcastu, takže úplně nevěřím, že by tady přišel, nebo i kdyby přišel, tak by tady tu pozici měl hrozně těžkou. Ale i to, prostě ta snaha udělat ty podmínky výhodnější pro ty virtuály, tak jako mi přijde jako adekvátní a chtěl bych, aby se tady tomuhle věnoval prostor a diskuse prostě na té politické úrovni, protože teď si myslím, že ta situace jako není úplně dobrá. A jaký konkrétní kroky ČTU plánuje, nebo jako vypadá to nějak nadějně, že by se to teda zlepšilo? No tak jako Český telekomunikační úřad pravidelně prostě provádí ty analýzy relevantních trhů, jo, že on se podívá na nějakou konkrétní oblast, tady v tomto případě to bude prostě ta velkoobchodní nabídka mobilních dat nebo velkoobchodní nabídka prostě toho volání. A pokud zjistí, že na tom trhu není konkurence, tak prostě může začít regulovat, že by mohl třeba určovat ty ceny těm operátorům. Ale nebo tady v tomhle případě by mohl prostě se podívat na to, jestli fakt ti virtuálové nebo ty velkoobchodní ceníky těch velkých operátorů jsou fakt jako férový vůči těm virtuálům. Což podle mě jako asi nejsou, jo, že ty velkoobchodní ceny jsou prostě vyšší, nebo v některých případech jsou vyšší než prostě běžný maloobchodní ceny, který si platíš ty. Takže jak prostě tam může se do toho vlíct ten virtuál, aby na tom ještě jako mohl vydělávat. Nebo... A to prostě srovnávám s těmi jako ceníky, jako běžnými ceníky. Jo? Potom prostě jsou, že jo, ty různý podpultový nabídky, který ti velcí operátoři prostě buď nabízejí prostě jako retenční nabídky k tomu, když ty prostě pohrozí, že chceš odejít, anebo to prostě nabídnou, jako vysoutěží si to nějaká firma, že jim to bude poskytovat a tam ty částky jsou třeba jako ořádnější než to, co platíme jako my. Jo, a prostě jak může tady tomuhle prostě ten virtuál konkurovat, to jako nevím. Samozřejmě i ani virtuálové se nemusí asi držet těch ceníků veřejných, který ti velcí operátoři mají. I oni si asi můžou vyjít na něco lepšího, ale zase tady prostě se pořád jako handrkovat a smlouvat jak, jako na nějaký tržnici, tak nevím, no. Jo. Hlavně tady pořád se mluví, že tady jsou drahý mobilní data, ale jako netýká se to jenom těch dat, ale pořád jsou jako docela nevýhodný i u virtuálů, i u těch velkých operátorů, prostě i to volání a SMSky. Tady se to za těch jako 5 let, kdy ti operátoři poprvé představili ty neomezené tarify, tak se to skoro vůbec neposunulo. Samozřejmě pro předplacenkáře můžou být nějaký virtuálové lepší, že jo? Jo, jako předplacenky, ne, tam to není off-house, tam je to jako docela dost, dost výhodnější, protože ty předplacenky, které jako nabízejí O2, T-Mobile a Vodafone, tak ty jsou úplně strašný, ať už těmi podmínkami, které tam jsou, že tam máš prostě účtování, jako tarifikace těch hovorů po celých minutách, že tam jsou prostě drahý ty sazby za minuty nebo za SMSky, tam je to fakt jako všechno špatný. Tam prostě ti virtuálové můžou konkurovat nebo konkurujou, protože mají ty lepší nabídky, ale co prostě pro ten trh by bylo dobrý, kdyby oni mohli konkurovat i jako těm vyšším tarifům, jo? A tam prostě jako nemůžou. Nebo někteří třeba jo, jako jsou, to bych jako kecal, kdybych řekl, že žádný virtuál prostě nemá dobrou nabídku, ale neplatí to zdaleka všude. Jo. Což mimochodem minulý týden, tak Evropská komise zveřejnila takový průzkum, který pro ní jedna společnost prováděla během minulého roku a ta porovnávala právě hlasový a datový tarify v celé Evropské unii a známkovala to. No a Česko skončilo jako předposlední úplně, nebo tam to bylo tak nějak jako šulnul s Kyprem, ale prostě žádná sláva, no. No, ty jsi mi soukromně něco říkal, že to je dost propracovaná teda analýza, mnohem propracovanější než to, co jsme třeba viděli nedávno od té testu. Jo, jo, bylo to propracované v tom, že tam to byl asi první takový průzkum velký, který ty ceny přepočítával prostě podle parity kupní síly. Jo, že tam prostě zohlednili to, jaká je různá prostě ekonomická úroveň v těch zemích. Protože třeba pokud bude mluvit v nějakých absolutních číslech, tak ty tarify, které jsou v Německu, tak jsou jako buď stejně drahý nebo něco dražší než u nás. Jako pokud vezmeš, jaký tam jsou ty podmínky, že tam máš neomezený volání a nějaký jako data, tak tam to prostě vychází, jak říkám, buď jako na stejnou nebo o něco dráž, ale zároveň prostě Němci mají jako několikanásobně vyšší platy, takže pro ně ty částky zase nejsou tak jako drastický, jak u nás. Jo? A právě tady tohle ta studie to zohledňovala a tam jsme proto vyšli takhle jako blbě. Úplně zase na tom vrcholu, tak tam byli třeba Poláci nebo Italové, kde ty tarify jsou levný a zároveň ty země nejsou jako by ekonomicky na tom tak dobře. Takže prostě, ale vyšli tam jako někde nahoře, no a my jsme tam byli dost dole a nad námi, myslím, hned byli Slováci. Proč prosím tě Poláci zrovna? Čím si to vysvětluješ? Je to taková velká roztahaná země? Tam jako v tom, proč mají někde dobrý tarify. A tam já osobně nevidím jako nějakou souvislost. Já nevím, jak si to vysvětlit. Nebo naopak, proč my tady máme, nebo dlouhou dobu jsme měli třeba blbý pokrytí, teď máme dobrý pokrytí, ale máme třeba blbý tarify. A já to jako v těch článcích jako zmiňuji už několik let, že tady prostě proto u nás nejsou ani nějaký geografický důvody, že by tady bylo prostě hodně hor, jo, že by se to tady špatně pokrývalo, ani prostě politický nějaký jako překážky. A to samý prostě platí třeba pro to Polsko, kde taky jako taky není nějak moc zvýhodněný. Samozřejmě Polsko je mnohem plošší než třeba Česko, tam se to třeba jako líp pokrývá, ale proč tam mají takhle levní tarify, nebo proč jsou takhle levní ve Finsku, kde tam je zase pokrývání náročnější, nevím. Tak možná operátoři u nás mají silnější lobby než v Polsku, těžko říct. To asi mají. A taky ani třeba neplatí to, že někde, když jsou 4 operátoři, takže tam mají automaticky jako lepší ty tarify, že si jako líp konkurujou, to myslím, že taky úplně neplatí, ale asi to pomůže, nevím. Jo. Třeba v Itálii, tam zase je Itálie specifická tím, že ti zákazníci se klidně jako seberou a odejdou a tam prostě ty přechod nebo ty přenosy těch čísel tak prostě jdou do milionů, jo, ročně. U nás to jsou prostě jako nějaký jako stovky tisíc nebo tak něco, prostě ti lidi nejsou ochotní jako měnit operátory, tak jak nejsou třeba ochotní měnit banky, že jo, pořád jsou někde u nějaký, já nevím, český spořitelný, která prostě dře z kůže za služby, který jinde prostě nabízejí zdarma nebo tak něco, tak prostě u těch operátorů taky prostě ti lidi jsou vázaní a prostě bojí se přijít někam jinam a tomu trhu taky neprospívá, protože ti operátoři si potom řeknou, že prostě proč bychom něco měnili, když ti lidi u nás stejně zůstanou, jo, tak jako na téhle úrovni prostě je to vina i těch lidí trochu, ale... To je taky asi takový trošku jako zamotaný kruh, protože ono na jednu stranu u nás nemáš až tak moc kam přejít, že jo? Ty nabídky jsou podobný. A plus ještě, když teda máš tady ty dvouletý smlouvy, což je dlouhá doba docela, a pak tady máš docela dlouhý lhuty pro přenos toho čísla, celkově je to docela voser přejít, tak asi to těm lidem znechuťuje ten proces, nebo těžko říct, no. Jako může to hrát roli, prostě to, že tady jsou nějaký tarify, že tady je nějaká konkurence, ať už dobrá nebo špatná, tak prostě nemá to nějakého jednoho výjimka, jednu příčinu, prostě do toho fakt vstupuje spousta faktorů různých a jako myslím, že ani na té politické scéně jako neví, co přesně upravit, aby tam jako se něco změnilo. Jo? Vlastně s tím souvisí i to, že teďka vlastně snad jako každá politická strana připravuje nějakou novelu zákona o elektronických komunikacích, která by tady tohle měla nějakým způsobem napravit, že chtějí prostě vyřešit nějaký problémy, chtějí tady prostě zlepšit ty podmínky nebo tu konkurenceschopnost, aby tady třeba i nalákali toho čtvrtého operátora, jo? Že oni pořád počítají, že tady přijdou nějaký investice ze zahraničí, že by tady se nějaký ze zahraničních operátorů prostě dostal. A aby on se tady dostal, tak prostě musí jako vědět, že ti lidi jako jsou tady ochotní přejít, že tady prostě by mohl vůbec jako uspět, jo? Že to, že tady on investuje do toho miliardy, tak jako taky na to může jako ošklivě prodělat. A tak já si myslím, že ve chvíli, kdyby nabídl nějaký výhodnější tarif, jako o dost výhodnější, že to prostě půjde samo, jo? Že nemám jako, nebo fakt by mě překvapilo, kdyby ty lidi zůstávali u těch operátorů z nějaký setrvačnosti a báli se prostě přecházet. No, jako jo, ale okolik to nabídne výhodnější a pokud on to nabídne výhodnější, nebudou třeba ti ostatní hned reagovat, že to srovnají tu nabídku a potom by zase nebyl důvod tady k tomu novému přejít a on by prostě tady proinvestoval miliardy úplně zbytečně. Jako fakt není to jednoduchá otázka, jo, a prostě politici se snaží hledat jednoduché odpovědi, ale to myslím, že nenajdou. Volič taky hledá jednoduché odpovědi. Ty mluvíš o těch závazcích, tak právě ta jedna z těch novel, která je zatím jako nejdál, tak je ta od Babiše, kterou pořád se to říká, že to je Babišova novela, o ně půjde podepsaný. Piráti říkají, že jim to vykrad, že jo? Jim to vykrad, no, jako já myslím, že můžou být rádi, že prostě bojují za společnou věc, i ty vlastně ty jich cíle jsou podobný, tak asi jeden vykrade druhýho, tak prostě hlavně, že jako budou spokojení oba, to je jedno. Ale on právě navrhuje, aby se ty úvazky nějakým způsobem eliminovaly, Jo, on vlastně dneska platí, že pokud uzavřeš tu smlouvu na 24 měsíců, nebo jakoukoliv smlouvu na jakoukoliv dobu prostě určitou, tak ty nemůžeš prostě z toho jako vystoupit, aniž bys neplatil pokutu. A ta pokuta činí až 20% těch jako zbývajících částek, které musíš zaplatit. A právě Babiš navrhuje, aby po 3 měsících toho závazku, tak ty si mohl vystoupit z té smlouvy prostě bez pokuty. A pokud by to bylo do 3 měsíců od toho uzavření, tak by si platil jenom 5% pokutu. Což by ty závazky jako dost jako prostě v podstatě zrušilo. No. Což je docela šílený. Je to šílený, abych se k tomu asi možná potom vrátil. A další z těch bodů je, takže chce právě zkrátit dobu toho přenosu čísel z 10 dnů, což je dneska tam to maximum, i když jako technicky tam to jde zvládnout za 4 dny, aby se to zkrátilo na 2 dny, což znamená, že ti operátoři by měli jako kratší dobu na to jako ti posílat ty retenční nabídky a jako, že by tě prostě se snažili udržet u sebe, ale že by to prostě pomohlo tomu přesunu těch zákazníků mezi těmi operátory. A pak tam byly ještě jako další podmínky, aby vůbec třeba ty, jako ty výhody, které mají spotřebitele, tak aby se týkaly i živnostníků nebo menších podnikatelů, kteří mají prostě do 10 zaměstnanců. Ti dneska byli prostě jinačím chrání prostě jinačím zákonem a oni tam ty podmínky neměli takhle výhodný, takže tam jde o to, aby oni to měli takhle jako stejně jako ti běžní spotřebitelé. A mluv ty teďka. Nejsem si úplně jistý, jako jestli to, co chtějí řešit, jestli úplně jako je to, co my chceme. My chceme lepší tarify a tyhle ty kroky jako nevedou a priori k lepším tarifům, že jo? Nemusí vést, no, ne, nemusí. Když se prostě zkrátí lhůta pro přechod k jinému operátorovi, je to fajn, jako chceme to, samozřejmě je to dobrý krok, ale já bych chtěl levnější data a levnější volání. Tady tohle nejde upravovat přímo, jo? To by no, já tady vím, musel ale do toho zasáhnout ten Český telekomunikační úřad, ale to jako v tuto chvíli nehrozí, nebo nevíme, jak by tohle mohlo dopadnout. To, co prostě o co se snaží ti politici, tak je nějaký nepřímý ovlivnění těch cen. Jo, to, že oni prostě zvýší tu portabilitu, jakože ti lidi prostě se budou přecházet mezi že budou moci přecházet mezi těmi operátory snadněji, což prostě na ty operátory vyvolá nějaký tlak a pod tím tlakem prostě můžou ty tarify zlevnit, ale jak říkám, jako jestli tohle tak dopadne. Já se bojím toho, že tohle úplně ten efekt mít nebude. Jo. A samozřejmě jako jo, uznávám, že nějakou logiku to má, ale ono by to teda mělo logiku, ale to zase jako do toho vstupuje ta věc, že ti operátoři mají ty tarify stejný, že jo? Takže ty nemáš teďka důvod přijít někam jinam. No, což je přesně to, co jsem říkal, že jo? Takže vlastně ty nikam nepůjdeš a ono se asi pravděpodobně nic nezmění. Jo? Ale pak je otázka, mají ty tarify stejný, protože prostě sami vědí, že ti lidi by nepřešli? Že tam mají nějaký úvazky a tak? Jako tady, to fakt nevím, no. Já jsem teda k tomu napsal dost takovej kritický komentář, protože mi to nepřijde úplně fér ty závazky rušit. Já nevím, jestli to mám tady jako zmiňovat proč a to lepší asi bude, když si to přečtete, ale prostě přijde mi závazek, prostě, že má být jako závazný a to, že ho tady Babiš jako zruší, takže to neprospěje ničemu, nebo je to tak prostě velký zásah do toho fungování trhu, že jako nevím, a hlavně on, co to je další věc, on tohle vůbec s nikým nekonzultoval, jo, všechny tady tyhle novely, než projdou, než je prostě jako schválí vláda, tak by prostě měli mít prostě do nějakého mezirezortního připomínkovacího řízení, kde by se k tomu vyjádřili prostě jak ČTU nebo další prostě nějaký jako zainteresovaný úřady nebo ten prostě kdo s tím má co dočinění. A tady tohle prostě dostalo výjimku a prošlo to automaticky, protože to prostě navrhl Babiš a prostě jeho vláda to schválila, tak prostě půjde to do té sněmovny, kde samozřejmě tam se to může změnit. Ale prostě, jak říkám, tohle je podle mě tak velký zásah do toho fungování, že si nedokážu představit, jak prostě tohle může přijít jenom takhle, jenom že si to někdo řekne, že tohle musí přijít. To určitě, no. Já jsem měl podobné myšlenky vlastně asi poprvé v životě nebo poprvé za hodně dlouhou dobu jsem si skoro říkal, že bych se jako těch operátorů zastal v tom trošku, protože zase jako nějaká smlouva, kterou ty podepíšeš s tím operátorem, by zase jako platit měla, že jo? A ty podmínky, jak jsou nastavený dneska, to znamená, že ty odejdeš dřív teda, což můžeš samozřejmě, že jo? Ale je to prostě vykoupený tím, že platíš pak tu 1/5 z ceny tarifu, tak to mi přijde, že je docela férově nastavený. Jo, já taky myslím, že dneska ten spotřebitel je chráněný dost, jo? Že ty se můžeš ty můžeš tu smlouvu zrušit nebo odvolat v případě, že ten operátor prostě změní nějak ty podmínky, ať už k lepšímu, k horšímu, prostě teď už je to jedno, ať jakkoliv způsobem změní, tak ty můžeš odejít bez té pokuty, což je jako dobrý. No a když prostě ten závazek přerušíš sám od sebe, tak prostě tu pokutu zaplatíš. Podle mě to je, můžeme se bavit o tom, jestli ta pokuta je dostatečně vysoká nebo dostatečně nízká. Třeba v minulosti tohle nebylo vůbec zregulovaný, takže tam ten operátor tím mohl naúčtovat i prostě 100% té částky. Teď už je to prostě těch 20%. Třeba by se to dalo zlepšit nebo jako zmenšit, ale zase tady podle mě by do toho měl promluvit třeba to ČTU a zjistit prostě, jak to funguje někde v zahraničí. Ale prostě takhle jako zásah jenom z hůry, že někdo rozhodne a bude to takhle bez diskuze, tak to mi přijde pitomý, no. Tak takhle demokratická společnost nefunguje, že jo, ale tak to, že Babiš nefunguje zrovna dvakrát demokraticky, to víme taky. Žádný velký šok to vlastně není, no, ve výsledku. Jak říkám, tady zase ve sněmovně se tohle může jako změnit, jo, ale už prostě to, jakým způsobem byl přijatý a v jaký formě tenhle návrh, tak nebylo asi OK. To asi ale ne. Asi bychom se mohli přesunout možná k dalšímu tématu. Asi jo. No, já bych tam asi dal takovou malou vsuvku mezi to poslední téma a to je, že jsem byl na konferenci security, aby Lukáš si mohl chviličku odpočinout od mluvení. Konference security 2019, bylo to už po 27. tuším v Praze, což respekt, už je to docela dlouhotrvající akce, třeba takový Invex, na který jsme tady nedávno vzpomínali, tak ten už jako třeba jako neexistuje. To není jako srovnatelný. Není že? To srovnatelný, když, já když máš ne. Akce dělaný pro odborníky, tak to má jako lepší tradici, než když něco děláš pro jako spotřebitele. Samozřejmě, samozřejmě. A taky si myslím, že vstup na tuhle konferenci třeba je mnohem, mnohem dražší. Je to přesně jako daný tím, že je tam ta odborná komunita, která prostě si ten vstup zaplatí a jede to. A za odměnu prostě dostaneš velmi, velmi slušný řečníky. Myslím, že těch přednášek dohromady bylo 22. Byli tam zase nějaký lidi ze zahraničí, různí experti z oboru. Většinou to jsou lidi, kteří se motají kolem antivirových firem nebo podobných podniků. A takže to, jako, to bylo fajn docela, program rozdělený zase paralelně do dvou různých sálů, že si můžeš vybrat, jestli chceš spíš techničtější věci slyšet, nebo jestli spíš tě zajímá, dejme tomu, management, nebo takovýhle věci, to řízení. To se odvíjí od toho zpravidla, jakou pozici ve firmě zastáváš a co se potřebuješ dozvědět novýho. No, takže tohle si myslím, že je fajn. A když bych z toho měl vypíchnout nějaký, řekněme, nejdůležitější závěry nebo nějaký poselství, který já jsem tam zaznamenal, tak určitě jedna z věcí, která je docela zajímavá, je, že ransomware, který třeba před rokem nebo dvěma byl dost na vzestupu a bylo to hodně žhavý téma, tak ransomware trošičku ustupuje na pozadí a palčivější problém jsou třeba dneska kryptoměny, což nepřekvapí, protože prostě ty kryptoměny, to je takový stabilní výdělek poměrně, když to ten ransomware to někde nasadíš a není jistý, že ten dotyčnej ti ty peníze pošle. Jakože kryptoměny jsou jako v čem riziko? Nebo ransomware prostě je pro tebe přímý riziko, že někdo se tě snaží jako oškubat, ale kryptoměny, když to řekneš takhle obecně, myslím jako z pohledu útočníka, že prostě ten ransomware je jako jednorázová záležitost s nejistým výsledkem. Když prostě nasadíš malware, který těží kryptoměny v nějakým počítači. Ty jsi vlastně řekl o tom malwareu, já jsem jako nepochopil, jestli jsou kryptoměny jako bezpečnostní problém, jako riziko, ale ty mluvíš o tom, že tak jsem to špatně jsem to řekl, ano. Tak potom ten malware se dá těžit kontinuálně, že? Takže to je, a nemusíš o tom teoreticky ani vědět, když je to teda dobře napsaný malware. Takže to je jeden z takových těch trendů. Mezi virama docela velký trend jsou fileless malwarey, fileless. To znamená, jako, že oni vlastně běží, oni jsou v paměti, nejsou na disku uložený vůbec. Což znamená, že se dost blbě detekujou. A jestli si vzpomenete na minulý rok, tak tam taky to poselství bylo, že doba jednoduchých ochran skončila. Jo? Tak tohle vlastně bych řekl je přímá návaznost mezi tím. Bylo tam docela zajímavý poslechnout si od typka z AEC, který teda pořádá tu konferenci, poslechnout si něco o antivirech. Vytáhnul tam takzvaný next gen antiviry a klasický antiviry. Na základě nějakého docela zevrubného srovnání, kde prostě ty antiviry postavil proti sobě, tak nějak jako došel k tomu, že ty next gen antiviry, že to je spíš jako marketingový označení, ale vlastně mezi nima není až tak velký rozdíl a ty next gen antiviry si prostě pojmenování next gen nezasloužejí, protože prostě nedetekujou ten malware o tolik líp. Vesměs jako ty testy dopadly, že jsou srovnatelný, jo. Takže to je další věc docela zajímavá. Určitě mě tam zaujalo nějaké poselství, které se týká bankovnictví. Taky vlastně malware je čím dál sofistikovanější a jestliže jako se podařilo zabránit třeba dejme tomu, nebo daří se víceméně bránit napadení té bankovní aplikace malwarem jako nějakým přímým způsobem, že by někde prostě pronikla do toho jádra, tak spíš ten malware jde teďka tou cestou phishingu, což na počítačích je známá věc, že jo, phishingový e-maily, který se tváří, jako že ti je poslala banka a snaží se tě prostě nalákat na to, abys šel na nějakou tu jejich stránku podvrženou a zadal tam svoje přihlašovací údaje do bankovnictví a tím spečetil osud peněz na bankovním účtu, tak tohle prostě se začíná dít i na mobilech. No abych ti do toho trošku skočil, právě na těch počítačích to není až tak nebezpečný, protože i kdyby ty si někde zadal ty svoje přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, tak to samo o sobě není zneužitelný, protože asi ve všech těch bankovnictvích, tak i když si tam někdo dostane, tak aby tam něco změnil nebo aby někde odeslal peníze, tak stejně bude potřebovat prostě tvoje telefonní číslo, na který ti prostě přijde jako SMSka, že jo, kterou potvrdíš ty operace. Určitě dobrá připomínka. A tady v tomhle jsou jako rizikový ty mobily, že dneska jsou prostě aplikace, které jako šmejdí někde na pozadí, oni si tam stáhnou spolu prostě z jináčí aplikací, kde tam je ten, nebo teda je tam nějaký malware přibalený k nějaký aplikaci, která se tváří jako neškodně, ale prostě ten malware se taky prostě detekuje to, jaký tam zadáváte ty přihlašovací údaje. Ale zároveň prostě dokáže třeba číst i ty SMSky nebo mít přístup k těm SMSkám, pokud tomu teda ty práva přidělíte. A tam už je to prostě nebezpečný v tom, že má pod kontrolou i to přihlášení do toho bankovnictví, i prostě to jednorázové heslo, který slouží pro tu autorizaci té platby nebo nějakých těch změn. Takže tady v tomhle je velký riziko a zrovna nedávno právě na nějaký klienty českých bank, takže útočil, že jo, nějaký takový malware, který přesně tohle dělal. Jo, myslím, že to byla rajvka. Je to asi konkrétně problém jenom Androidu, že jo, myslím, že na iOS nic takového není, nebo tam ty aplikace ani nemají práva ke čtení SMS, takže tam by to teoreticky hrozně nemohlo, i když jako nějaký malware tam samozřejmě taky se může objevit, ale ten Android je prostě z principu tomuhle asi víc náchylný, že jo, protože ty aplikace si můžou vyžadat práva ke všemu možnému, ten systém možná asi bude děravější, tam prostě to bude vždycky trošku háklivější, jo? Nebo trošku, asi trošku víc. Jo, v podstatě to tak je, jako ne, že by iOS byl odolný vůči všem typům hrozeb, ale Android je v tomhle směru logicky prostě náchylnější, jak říkáš. Takže tam jako určitě za mě velký krok Androidu dělal aspoň tím, že od té šestý tuším verze už neschvaluješ všechna oprávnění paušálně při instalaci aplikace, ale ta aplikace si je vyžádá zvlášť a můžeš prostě i dílčí oprávnění můžeš zamítnout. Ale tam je zase problém prostě, že fakt musíš být strašně pozorný. Velký riziko je v tom, že máš nějakou aplikaci, která neobsahuje malware a pak se nějak jako zaktualizuje a teprv v tom bodě se tam ten malware objeví nebo ta část nějakého škodlivého kódu a v tu chvíli se to třeba dotáže, chce to oznámení. Já myslím, že ten týpek na té konferenci právě mluvil, že třeba velký problém jsou takový ty jako funkce pro handicapovaný, jo? Jak se jim říká, jako pro lepší přístupnost. Že prostě ta aplikace si najednou řekne o nějaký takový oprávnění a to by to jako vůbec jako třeba ani nenapadne, jo? Že by to mělo být něco podezřelého, tak řekneš jako OK, že jo? A docela bez přemýšlení tomu ty oprávnění udělíš, ale ono ve skutečnosti to udělá to, že vlastně to zneužije to ten typ oprávnění k tomu, aby to na obrazovce vykreslilo novou vrstvu, kterou jakoby ty ty nevidíš a třeba zadáváš prostě přihlašovací údaje do té vrstvy, jo, nebo prostě ti to tam dá nějakou podvrženou přihlašovací obrazovku právě, jak jsi už zmiňoval, nebo něco takového. No. Takže to je docela jako problematický se pak tomuhle tomu vyhnout, protože ten malware vlastně je jako... Vem si to, ty si spustíš svoji bankovní aplikaci, kterou si pouštěl už třeba roky v tom mobilu a najednou prostě zadáváš údaje do jiné aplikace. Ty to prostě ani nemusíš poznat ve chvíli, kdy ta nápodoba té přihlašovací obrazovky je dobrá, což jako může být a už byly takový případy, tak to je jako potom těžký se bránit. Takže jako za mě vlastně... Otázka je, jestli jako vůbec používat bankovnictví v mobilu, teda, no nevím, jestli. Tohle bude prostě problém, no. Je otázka teda, co proti tomuhle dělat, jestli tohle může řešit nějak Google, jestli může zlepšit detekci tady těchto věcí, jo, protože on jako víme, že to pořád zlepšuje, nebo mluví o tom, jakým způsobem skenuje ty aplikace, které se pouštějí právě do toho Play Storeu, ale stejně tím sítem jako propadnou jako různý šmejdi a pořád je to zneužitelný, že tahle aplikace, o které jsem mluvil, tak to byla, myslím, nějaký překladač nebo něco takového, který taky asi nějakou dobu fungoval jako bezproblémově a ten malware se do toho potom dostal tak nějakou aktualizací, jo, že? Jo. První takový výskyt byl zřejmě v aplikaci Q-Recorder, byl to nástroj původně určený pro nahrávání hovorů a taky k němu sloužil nějakou dobu, no. Já si myslím, že vlastně to poselství, a jak jsem vlastně už naznačoval i minule, bylo takový, že ty jednoduché ochrany už nestačí, tak ono to prostě bude, a mluvilo se o tom tady na té konferenci v souvislosti právě s těmi antiviry a s nějakýma dalšíma věcma, že těžko vymyslíš nějakou převratnou jednu ochranu, je prostě potřeba tu ochranu budovat kamínek po kamínku, prostě vrstvu po vrstvě, po malých kouskách. Takže jedna z těch vrstev bude určitě to, že se Google snaží zlepšit detekci malwareu v tom Play Storeu, že bude líp kontrolovat ty příchozí aplikace, jo, nebo něco. Zároveň ale jedna podle mě z nezbytných věcí je, že ty sám si bedlivě sleduješ aplikace, který instaluješ a průběžně prostě i kontroluješ, jestli jako náhodou se v nich něco neobjevilo, jestli se o tom nepíše, nebo prostě něco. A v tomhle podle mě zase mají výhodu ty mobily, že pokud tam nějaká aplikace si žádá práva o přístup prostě k nějaký části systému, kde by jako neměla nic dělat, typicky prostě vždycky mluvíme o těch LED svítilnách, že jo, který je to nejjednodušší možná aplikace, která by měla si žádat práva jenom o přístup k foťáku. Tak najednou, pokud po tebe chce prostě přístup do adresáře a k zápisu prostě souborů a jako všechny ty další věci, tak už je to prostě podezřelý, že jo. Ale na tom mobilu si aspoň všimne, že po tebe to ty práva chce, zatímco na počítačích, tak tam třeba schválíš ty práva jednou při nějaké instalaci, ale nevíš už, co ten systém nebo co ta aplikace potom v tom systému moc dělá, že jo. A těžko se to potom jako na tom počítači hlídá, takže v tomhle zase ty počítače jsou asi zranitelnější, nebo tam třeba si můžeš to jako ani jako nevědomě si tam něco takového stáhneš, ale na tom mobilu většinou si to tam jako stáhneš vědomě, že jo, při nějaké instalaci něčeho, ale... Proto Microsoft přidal do Windowsu to UACčko, že jo, někde ve Vistě. No, jako jo, každopádně budeme muset prostě víc přemýšlet nad tím, jestli ta oprávnění, který si aplikace žádají, jestli skutečně bychom jim je měli dávat nebo ne, jestli to je validní nebo není validní. Víc se asi k tomu říct nedá, no. No a tak co dodat k té konferenci, no, viděli jsme tam opět Ivana Bartoše, tak ten zase mluvil vlastně o zabezpečení státu, to už bych moc nerozpitvával. Víceméně závěrem je, že chybí nějaký velký dohledový centrum, který by nějak, dejme tomu, koordinovalo nebo pomáhalo koordinovat zabezpečení komplexně na všech úrovních. Jo, chybějí lidi, nejsou peníze, neexistuje prostě žádný velký koordinační centrum, takže ty úřady, dejme tomu, nebo ty instituce si prostě řeší věci po svým, nekomunikují mezi sebou, jo, je to docela bordel a jsme v oblasti zabezpečení docela pozadu, tak tím bych to asi uzavřel. Takže konference fajn, pokud vás to téma bezpečnosti zajímá, chcete slyšet nějaký experty, možná expertky příště, nevím, letos to byli jenom experti, ani jedna ženská. To bylo genderově nevyvážený tam, jo? Bylo. A vytkl se jim to aspoň? V článku jsem na to poukázal. Jo. Ale je fakt třeba, že tam byla nějaká zaměstnankyně AECčka, která tam vyhlašovala nějakou hackerskou soutěž, která probíhala po dobu konání té akce, tak to byla ženská. No. Tak to... Mimochodem, dneska, když se mluví o té bezpečnosti, tak se mluví hlavně v souvislosti právě s počítači nebo mobily, nebo třeba zranitelnými Wi-Fi routery a jako těmi dalšími síťovými prvky. Ale byly tam, nebo řešilo se tam i takový nějaký jako věci, že jo, dneska máš chytrou elektroniku v autech, v televizích, že jo, teďka vlastně McAfee dělá antiviry pro televizory od Samsungu a podobně, nebo nějaký takový ty krabičky pro internet věcí, tak tohle se tam taky řešilo? Já jsem, člověče, takovou přednášku snad ani nezaznamenal. Podle mě tohle se řešilo minulý rok, ale to si myslím, že ne. Ale jako, že ten internet věcí je vlastně zvýšení nějaký komplexity a průseru v oblasti zabezpečení, to jako to se ví, no. To je, o tom se mluví, to je pravda. Tak tam jsou jenom, že jo, nějaký jednoduchý systémy, který tam běží, který prostě na tohle vůbec nemyslí, nemáš tam, že jo, nějaký display, kde bys to jednoduše zkontroloval, co se tam děje. Prostě nad tím nemá nikdo kontrolu a tam je to asi hodně velká divočina. Jo, to určitě. Každopádně tím bych asi tuto část podcastu uzavřel. Jestli tě ještě něco zajímá, tak se zeptej. A ne. Jestli ne, tak asi můžeme teda jít tím pádem k USBčku. Protože USBčko je nějaké, nebo bude nějaké rychlejší, nebo co, prej? No prej jo, ale kdy se toho dočkáme, nebo jestli se toho dočkáme a jak se to vlastně bude jmenovat, to jsou samý otázky tady tohle. Ne, konsorcium, který se stará o správu toho standardu USB-C, USB teda, tak představilo před týdnem nebo dvěma novou generaci, která se jmenuje USB 3.2. Je to teda logický nástupce USB 3.1, ale to konsorcium má ve zvyku dělat v tom trošku nepořádek, takže když přišlo USB 3.1, tak ono bylo vlastně rozdělené na dvě verze podle nějaké jako maximální rychlosti, která tam na tom rozhraní jde dosáhnout. A zpětně prostě pojmenovala jako verzi 3.1 i to jako předchozí 3.0. No a teď přišlo USB 3.2 a vlastně to USB 3.2 tak je zároveň název i pro ty zase starší rozhraní a tam se to potom prostě dělí, že tam jsou nějaké jako dodatky k tomu a je v tom prostě úplný bordel, jo, že ty můžeš mít prostě roky starý zařízení, který je vlastně USB 3.0, ale prostě podle té nové nomenklatury tak to bude prostě USB 3.2, akorát, že to nebude mít dosahovat té plné rychlosti nebo toho plného potenciálu, který tady tohle rozhraní nabízí. To, co přinese to jako skutečný USB 3.2, který bude označený jako USB 3.2 Gen 2 X2, tak tam tady rychlost... Různý. Je to úplně... Já fakt nechápu, proč nechali prostě USB 3.0, 3.1, 3.2 a nenechali to prostě podle těch rychlostí, jo, jsou to hrozný paka. No tak tady tahle jako speciální generace tak přinese zase dvojnásobnou propustnost, už teď už to bude 20 gigabitů za sekundu a už je tam u toho povinný, stejně jako u té předchozí verze, konektor USB-C, což kolem USB-C je taky jako tolik zmatků vlastně. Před pár týdny, měsíci jsem tomu věnoval článek o tom, že je to jako hrozná pakárna tady koupit nějaký kabely nebo nějaký zařízení, které tady tohle mají, protože tam je v tom tolik rozdílů a prostě to konsorcium nedokáže oddělit nějak jednoduše prostě ten samotný fyzický konektor, nebo nejenom to konsorcium, ale prostě i ti výrobci a média a e-shopy a podobně, tak prostě nedokážou odlišit to USB-C jako fyzický konektor a jako to nějaký elektrický rozhraní, který běží v tom, prostě nějaký ty piny nebo elektrický a datový rozhraní, který tam běží. A tam je prostě v tom tolik jako rozdílu, který přináší spoustu jako nekompatibility, že to je jako vyznat se v tom, jako vysoká škola ti nestačí, to potřebuješ, já nevím. Je to fakt peklíčko, no a tady teďka, co to přijde, tak to zrovna moc nezjednodušuje, protože zase do toho míchá nějaký nový názvy, ale... nabízí se nějaká jako budoucnost, která by mohla být trošku příznivější, možná to bude ještě složitější, protože asi týden potom, co se představilo USB 3.2, tak právě to konsorcium představilo novou verzi, nebo řeklo, že pracuje na nový verzi, který se jmenuje USB 4. Tam je taky zajímavý na tom to, že zatímco předchozí verze, tak byly třeba USB 2.0, 3.0, 3.1 a podobně. Vždycky tam byla mezi tím USBčkem a tím tou číslovkou, tak byla mezera. Teďka USB 4 je USB 4 jako bez mezery, což nevím, proč jako dělají něco takhle nekonzistentního, ale budiš. Taky to mohlo být prostě USB 3.3, prostě gen něco. No ale co je na tom zajímavý, tak to vlastně není, nebo vypadá to, že to možná nebude úplně nový rozhraní, ale že to možná bude nakonec jenom přejmenovaný Thunderbolt 3, což je vlastně to nejpokročilejší nějaký datový napájecí AV rozhraní, který můžeš mít prostě v počítačích nebo jako kdekoliv jinde, protože to má prostě vysokou propustnost až 40 gigabitů za sekundu, to prostě dvojnásobek toho USB 3.2 a prostě projde ti tam jako velký jako nabíjecí výkon, takže ti můžeš prostě napájet monitor, můžeš tím napájet jako notebook a podobně a můžeš tím přenášet prostě kromě těch dat a toho napájení tak i prostě video a zvuk. Takže je to fakt univerzální, ty kabely, které tam jsou, nebo když už máš prostě kabel pro Thunderbolt 3 a máš zařízení s Thunderboltem 3, tak prostě fakt to jako funguje, můžeš to propojit úplně se vším. Takže pokud to USB 4 bude opravdu takhle, že to bude jenom prostě přejmenovaný, tak to možná nakonec bude pro všechny výhoda, pokud teda dojde k nějakému tomu sloučení těch názvů, nebo už prostě konečně v tom někdo udělá jasno, jo, že nebudou tady jako takový zmatky. No a já jsem si myslel dlouhý léta, že nejhorší zmatky ve značení jsou kolem grafických karet. Ale to, co se děje teďka kolem toho USBčka, si myslím, že jako USBčko je korunováno tímto. Protože přejmenovat starý verze USBčka a ještě takým debilním způsobem. No tak to se dělo i u těch grafik třeba, který ty zmiňuješ. Že no, taky... no právě, že se to tam dělo, ale tady u těch USBček mi to přijde jako ještě zmatenější možná, nebo ještě míň chápu, proč to prostě tak je. Teď to jako, hele, když se třeba přejmenovávaly ty Wi-Fi-ny, jo, ty jsi o tom zase psal, že jo, jo. Jako Wi-Fi, já nevím kolik, 1, 2, 3, 4, dobře, jako je to změna, ale aspoň to má nějakou, dejme tomu, logiku, ty čísla jdou posloupně za sebou, dejme tomu, ale jako tohle to mi nějak smysl nedává. Jako USB 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2, pak Gen 2 X2 a do toho tady přijde nějaký USB 4. Chápeš, to je prostě, to je těžká situace. No, to USB 4 už snad bude fakt ten vrchol, že tam to už bude jako naplno zpětně kompatibilní, že tam fakt do toho připojíš úplně všechno, že by tam fakt neměly být ty problémy, ale zase jako tady to můžou zase podělat i výrobci, kteří to budou blbě značit a jako výrobci těch kabelů i těch příslušenství. Ale jako dlouho říkám, že pokud máš někde třeba, no to se týká hlavně notebooku, pokud tam máš Thunderbolt 3, tak to je prostě výhra, protože k tomu připojíš jako všechno. Pokud máš jako dobrý kabel, no ještě. Jinak tam je na tom zajímavý, že to je, ten Thunderbolt bylo jako původně proprietární zařízení, který navrhl Intel. A on už asi před 2 lety řekl, že tohle otevře, že to bude pro všechny, že už to nebude chtít jako dělat sám, že to prostě nabídne i ostatním výrobcům, ale za ty 2 roky se vůbec nic nezměnilo. Pořád prostě ty řadiče, které jsou k tomu potřební, tak jak udělal jenom on. Ale teďka, když už se dohodl s tím USB konsorciem, tak snad to už fakt jako otevře úplně pro všechny, že by tohle, nebo že by ty řadiče mohli vyrábět i třetí strany, a že by tohle mohlo být podporovaný prostě na platformách od AMD a podobně. Takže to by snad jako bylo jako velmi dobrý, nebo byla by to velmi dobrá zpráva prostě pro celý ten trh. Myslíš, že budeme mít Thunderbolt v mobilu? Já nevím, jako nevím přesně, jak on funguje vevnitř, nebo jak jsou ty prostě ty protokoly, jak tam vevnitř fungují, jestli to třeba jako není náročnější na nějakou režii nebo na to napájení, jestli by to v tom mobilu prostě jako nespůsobovalo problémy, že by to třeba jako mělo, jo, že by to nebo ne zpomalovalo, ale jestli by to ten mobil utáhnul nebo tak něco, jo, že ta náročnost by tam mohla být vyšší než u toho jako obyčejného USBčka. Ale pokud by to tam fungovalo, tak by to samozřejmě zase byla výhra, protože najednou by jako každý mobil si mohl připojit třeba k televizoru nebo jako k čemukoliv. Jako to by asi bylo dobrý, ale jestli se toho dočkáme, nebo prostě potom přijde někdo jiný a vymyslí něco jiného, jo, to je zase jako další věc. Apple třeba ten bude mít asi vždycky svoje nějaký bokovky. No tak Apple zrovna tady tyhle věci jako pekl vždycky s Intelem, jo? Že Apple byl vlastně první, který nasazoval ty Thunderbolty od těch jako prvních verzí až po tu trojku, tak jako co se týká těch rozhraní aspoň na počítačích, tak tam si jako nevymýšlí nic svýho. Jo. Ale v mobilech má nějaký Lightning, což je teda proprietální věc, jo? No jako tam je to proprietární, je to zase ten fyzický konektor je proprietární, ale ty protokoly, které tam běží uvnitř, tak to je prostě nějaký USBčko zase. To, nebo nevím, jestli tam mají, myslím, že tam nemají žádný úpravy, že to je prostě jako standardní USBčko, ale prostě je to jako jinak pinově vyvedený a jinak prostě ten fyzický konektor je, ale žádný vlastní kejkle tam nevymýšleli, protože tam jako není moc to vymýšlet. Tak ale v případě toho konektoru vymýšleli vlastní kejkle, protože to je jako zlomyslnost tohle, to, co udělali. No, ale... To je zlomyslnost, ale zase jako podle mě pořád je ten Lightning nejlepší konektor na trhu. Že je nejodolnější. No, protože je nejodolnější, nebo... Jako fyzicky nejodolnější? Fyzicky nejodolnější. Tam nemáš jako nic, co by se ti tam mohlo pokazit. Jo? Zatímco v těch USBčkách, ať už prostě buď v konektoru nebo v té zdíře, tak máš vždycky takový ty jazyčky takový, který se ti prostě můžou ulomit a u těch třeba micro USB, tak jako v minulosti se mi to povedlo, i když já jsem celkem šetrnej, nebo znám lidi, kteří to taky prostě nějak jako podělali, tak ten Lightning je fakt, i ta zdířka, i ten jako samec, tak jsou prostě, tam nemáš na tom fakt co zkazit. Jo, jo, jo. A je to i ty, jako je i menší než třeba USB-C a podobně, jo, takže jsou tam jenom, řekl bych, výhody, ale... Nevýhoda je teda to, že to zase jako má jenom Apple a... No, samozřejmě. Že... A ale... prostě i Apple to nemá zase všude, jo. Zase to prostě míchá prostě na počítačích, na mobilech, prostě v periferiích, jako všude používá něco jiného, no, tak... Čiže mě to trošku jako připomíná, nevím, jestli je to srovnatelný příklad, ale mě ten Thunderbolt připomněl jako FireWire. To taky byla poměrně jako slibná technologie, nabízející mnohé výhody oproti USBčku, hlavně teda vyšší rychlost ve své době. A myslím, že FireWire taky se chytl tak nějak jenom u Apple, ale tam to teda nějak jako postupně vychcípalo, že jo? Vychcípalo to, tak on přišel, nebo ta rychlejší verze přišla dřív, než bylo třeba USB 2.0 a prostě FireWire byl, nebo aspoň v minulosti jako tím základním konektorem třeba na, nebo základním rozhraním na digitálních kamerách, těch jako domácích. A tak tam to mělo nějaký smysl a i v těch mecích to samozřejmě bylo, ale dostávalo se to i do nějakých jako profesionálních počítačů, profesionálních karet na počítačích, nebo prostě přímo jako v nějakých workstationech, tak to bylo. A bylo to jako technicky asi pokročilejší rozhraní než USBčko, ale tam asi ty licence byly dražší a bylo to takový jako moc hardcore na to, aby se k tomu připojoval takový blbosti jako třeba myš, jo, nebo tak něco. A není Thunderbolt moc hardcore na to, aby si k němu připojoval blbosti jako myš? Je. Ale tam jde o to, že ta myš jako nemusí podporovat Thunderbolt, jo, ta myš bude mít USBčko, jenom jako prostě tam bude fungovat jako protokol USB, ale připojí se k tomu Thunderboltu. Takže výsledek je, že jako chceme, aby Thunderbolt vlastně byla taková, tak když to tak řeknu, jako base technologie, ten základ jako všeho. Jako já bych to chtěl, no, už prostě ještě než tady tohle USB 4 bylo oznámený, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý, kdyby všude byl ten Thunderbolt, protože to je to nebo to nejuniverzálnější, tak co vlastně dneska je. Jo, že když máš tohle, tak fakt k tomu připojíš prostě skoro všechno, když máš ten dobrý kabel ještě, což jako je zase druhý problém. Já bych ještě k tomu dodal, že tam bude zajímavý to, nebo vůbec na tom je zajímavý, že ten Thunderbolt není jako něco jakoby nad USBčkem, ale jakoby v podstatě pod, to je prostě... Pod USBčkem? Pod USB, já ne, to se těžko vysvětluje, ale prostě USBčko, kromě těch standardních jako datových přenosů, tak tam má zvláštní kanály pro takzvaný alt mody. To máš nějaký alternativní režimy, který tam můžeš prostě přes tohle provázet nebo přenášet. A tam prostě tím alternativním režimem může být třeba přenos toho obrazu, který jde přes USBčko, nebo prostě další nějaký tyhle protokoly. A jedním z těch protokolů tak je i ten Thunderbolt samotný. Jo? Takže ten Thunderbolt je jakoby podmnožinou toho USBčka, ale zároveň jakoby jako technicky nad ním a teď se, pokud to teda dobře chápeme a bude to takhle jako implementovaný, tak vlastně toho jako předroste, nebo předroste. Jo, to je, nevíme přesně, jak to bude. Ty specifikace se teprve připravují, takže jako ty detaily neznáme, ale naštěstí běžního uživatele tady tohle nemusí až tak zajímat. Prostě bude vědět, že pokud má někde USB 4, tak je vítěz, připojí tomu všechno nazdar. Jo, tam to, co běží vevnitř, tak jako nebude muset vůbec snad řešit. OK. To je zajímavě složitý, jako docela se mi to líbí. Je to složitý, no. Ale tak jako to USBčko bylo od verze 3.0 nahoru, tak bylo složitý vždycky. V čem myslíš, že bylo složitý? No, protože se to začalo přejmenovávat, přišel nový konektor fyzický. To. No, jako rozhodně ty názvy jsou ta nejsložitější věc na tom všem nakonec. No, tak USB-C je taky složitý, že jo? Proč? No, protože máš jeden konektor, ale ty nevíš, co je vevnitř, že jo? Tam může být vevnitř i ten Thunderbolt, může tam být prostě USB 2.0, jo, může tam být prostě nějaký ten alternativní režim, že tam máš prostě kromě jako těch signálů USB, takže tam máš i to video a audio a podobně. A když máš USB-C v mobilu, tak to vlastně neznamená vůbec nic, nebo ty víš, že tam prostě do toho připojíš jenom nabíječku třeba, ale už nevíš, co prostě se dá přes to přenést, jestli tam funguje i to audio, video, jak rychle tam proudí ta data a podobně. To je pravda, no. Tak děkujeme za osvětlení. Jo. No, takže dobře, všechno z USB je složitý, jo. Ale stejně jsem nejvíc zmatený z těch názvů, protože tam to je 2x2, no. Nic, je to divný, je to složitý. No, takže jestli k tomu nic nemáš, tak já bych to touhle složitostí uzavřel, ať se do toho tady nepropadneme ještě víc. Už asi ne, já myslím, že jsem se vykecal dost. A... Ale příště třeba příští týden, když se budeš chtít ještě vykecávat na téma USB, tak já ti nějaký prostor dám. A... Tak můžu představit zase novou verzi, že jo? Já doufám, že ne. USB 4 něco. Já už doufám, že přijde nějaký tu USB 4 a tím jako to zhasne a jako už do smrti nechci o tom slyšet nic dalšího. Ale ty Wi-Fi, já jsem ze začátku byl tak trošku jako, že jako OK, že se snaží to jako přiblížit lidem, ale čím dál víc mám pocit, že to přinese jenom zmatky, nebo když vidím teďka, že přichází nový zařízení z Wi-Fi 6, tak já vlastně sám nevím, co si pod tím představit, protože to nemám prostě zažitý v té hlavě. A běžný spotřebitel taky jako nebude vědět. Nebo bude vědět, že třeba Wi-Fi 6 bude třeba jako lepší než Wi-Fi 5 a když přijde Wi-Fi 7, takže to bude jako novější než Wi-Fi 6. Ale já jsem prostě ten geek, který tam chce vidět to, co tam je na tom pozadí a to číslo aspoň... Prostě jak to není zažitý, tak já nevím, jako co si pod tím představit. Jo, ale tak je to o tom přesně, jak říkáš, že jestli to máš nebo nemáš zažitý, jako to písmenko ti taky samo o sobě nic moc neříká. Jo, jako do budoucna tohle asi bude přínos, protože prostě pamatovat si, že prostě AX je nástupce AC a AC je nástupce NK. Právě. To jsou taky jako bizarnosti tam hrozný, jo. Ale předtím ty... BG, že jo. No. Jako, já nevím, mohli by teoreticky ty Wi-Fi pojmenovat třeba jako podle roku standardizace, jo, nebo jako něco takového, ale tam je zas problém, že by to zastarávalo a lidi by se prostě ptali, proč mají v notebooku Wi-Fi, nevím, plácnu 2017, když je rok třeba 2019, že jo, takže... Mm. No, dobrý, tak jo, tak já bych to uzavřel asi a rozloučil bych se a... Já vlastně nevím, proč to s těma Wi-Fi-nama říkal. To je jako bylo, abys ten podcast zesložitil a donutil ty lidi, co nás poslouchají, nějak jako přemýšlet, aby neusnuli, nebo... Aby neusnuli na vavřínech, no. Ne, ty jsi zmínil při tom USBčku, tak jsi tam zmiňoval ty Wi-Fi, které se přejmenovávaly, tak já jsem se k tomu chtěl vyjádřit, ale nechtěl jsem tam přerušovat ten můj tok. Sám sebe jsi nechtěl přerušovat. No, nechtěl jsem si skákat do řeči. Super. A mimochodem, já mluvím hrozně rychle, a já vím, že mluvím hrozně rychle. Tak během té hodiny, kterou jsem dneska, nebo z té hodiny, tak jsem mluvil možná jako 50 minut, já nebo nevím, tak jsem musel přidat hrozně informací. Mně nepřijde, že bys mluvil rychle, člověče. Ne? Ne. Ty obačně říkáš, že mluvím hrozně rychle, ale... Tak já jsem asi zvyklý, ale jakože v pohodě. Jo. Tak jestli neslyšíte, nebo musíte si pouštět podcast zpomaleně, protože Lukášovi nerozumíte, tak nám to napište do komentářů. A jestli nás máte rádi, tak nám to taky napište do komentářů. Jestli nás nemáte rádi, tak to nám nepište. Já mimochodem právě jsem zvyklý na tu rychlou mluvu a já třeba když poslouchám nějaký audioknihy, tak si je zrychluju. Jo, a třeba už postupně se to jako učíš vnímat čím dál rychleji ten, nebo dokážeš jako vnímat čím dál rychlejší tu mluvu. Takže nejdřív jsem začínal nějakou rychlostí jakoby 1,5x, teď už 2x a už prostě zvládnu jako víc než 2x, třeba 2,2x a tak. Protože některé audioknihy jsou hrozně roztahaný, mluví pomalu a já to jako to nedávám, mě to jako nudí a chci to mít prostě rychle za sebou, nebo... No hele, jako to je těžký, no. Jako já podcasty taky třeba někdy jako malinko poslouchám rychlejš, ale jako poslouchat něco dvakrát, to už to teda jako na mě už je hodně velká rychlost, tam už mám problém těm lidem rozumět potom. Ne, tak když mluví mezi sebou dva lidi, tak je to většinou nějakou jako normální rychlostí, kterou není třeba zrychlovat, ale fakt u těch audioknih, tak někdy ti herci to prožívají, takže to je fakt pomalý a jak já jsem zvyklý číst knížky rychle, že jo? Prostě vždycky knížku přečteš rychle, než když to prostě posloucháš, tak já to prostě přizpůsobuju tu rychlost té mluvy toho čitatele, jako toho herce, co mluví tu audioknihu, tak to při, jako tu, tu rychlost... Čtenáře. Čitatel, to je z matiky. No, no, vidíš, tak jsem propojil dva obory. A tak se snažím prostě tu rychlost, kterou bych to přečetl já, prostě jako srovnat s tím, jak to čte on, no. Takže to zrychluju a jde to. Což mimochodem v minulosti jsem viděl nějaký, nebo poslouchal, nebo četl nějaký rozhovor, kde byl člověk, který říkal, že se takhle pouští zrychleně i filmy, že prostě nemá čas, takže si to pustí prostě třeba jako 1,5krát rychleji a pak to stihne víc. A představ si, že si pustíš takhle Foresta Gumpa třeba, jako nestihneš to obrečet ani, že jo, to je... To já víš, jak rychle tam musí běžet potom? No právě. Pak u toho brečíš možná smíchy, což si nebyl záměr úplně tvůrců toho filmu. No, takže tím jsme tradičně zase tak, tady udělali nějaký off-topic. Díky tomuhle off-topiku to Lukáš natáhnul, takže jsme dosáhli hodiny natáčecího času. Ale to nebyl záměr, to prostě vyplynulo jako přirozeně. Jo, tak jo, no. Dobře, no, je vidět, že jsi toho plnej, tak... Jo, jo. Tak můžeš natáčet nějak jako... Můžeš off, jak se tomu říká? Tak už to ukonč, tak se to nemotej. No tak ty máš off-topic, tak já přidávám svůj off-topic, jak se říká tomu, spin-off. Můžeš udělat spin-off tohohle podcastu, budeš tam mluvit třeba jenom ty 3 hodiny. Jo, to bys nechtěl, to no, nikdo nechce. To já neříkám, že to někdo chce, ale tak možná tobě by to prospělo, hele. Tak o tom pouvažuj. Dobrý, tak už to nebudem zdržovat, tak čau, hele. Někomu vymluvím jídnu do hlavy asi. Sklapni už. Čau. Čau.